نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Bugün inşallah yeni bir baba başlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin Cibril'le konuşması ve umumen melaikeye ne yapması? Nida etmesi, seslenmesi. Bir önceki babın devamı. Allah Azze ve Celle'nin konuşması. Evet. Dedik ya, kelam, havil, nida, kelimat, bunların her biri Allah Azze ve Celle'nin neyini? Konuşmasını bize ne yapıyor? Özetliyor. Bütün bunları biz kelam ismiyle ne yapıyoruz? Topluyoruz. Bütün bunları kelam ismiyle ne yapıyoruz? Topluyoruz, cem ediyoruz. İmam Buhari bu bapta, daha sonraki baplarda da göreceğiz, kıyamet günü peygamberlerle, müminlerle konuşma vesaire ne yapmış? Bir önceki babı ana bab olarak kabul ettikten sonra bu bapta ne yapmış? Tenevvu, yani çeşitlilik vermiş. Daha önce Allah'ın kelamına, konuşmasına genel olarak bakmıştı. Ne olarak? Genel olarak bakmıştı. Şimdi özele doğru iniyor. Yani ne yapıyor? Umumdan hususa iniyor. Amdan hasa. Yani burada melaike ile konuşuyor Allah. Melaike, yani melekler, bu çoğul. Yani Allah zaten melaike ile ne yapmıştı? Konuşmuştu, değil mi? Bir önceki bapta ne yapmıştık bununla alakalı? Ne almıştık? Rivayetler almıştık. Onların kalplerinden ne giderilince? Korku giderilince ne demişlerdi? Hakkı hak demişlerdi, değil mi? Bunu işitmişlerdi. Yani Allah'la ne yapmışlardı? Konuşmuşlardı ama Allah'ın kelamını ne yapmışlardı? İşitmişlerdi. Aleykümselam. Şimdi bu melaikeye genel olarak baktığı melaikeye kimi katıyor? Cibril'i. Yani Cebrail'i. Vahiy meleğini katıyor. Bununla alakalı ne yapacak bize? Bazı rivayetler verecek. Babımızda çok fazla rivayet yok zaten. Toplam 3 tane rivayet var. Biz muhtemelen bab başlığıyla ilk rivayeti alacağız. Diğer 2 tanesini diğerlerse bırakacağız. Ne diyor İmam Buhari? Babu kelamir Rab ma'a Cibril. Babu kelamir Rab ma'a Cibril. Ve nidaillah el melaikete. Evet. Kim okuyacak? Bab başlığını oku. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah. Babu kelami Rabbi ma'a Cibril'e ve nidaillah el melaikete. Evet. Ma'a Cibril'e dedik. Ma'a ne? Burada harfi cer konumunda aynı zamanda. Ne yapması lazım? Cer etmesi lazım ama Cibril'i cer etmemiş. Çünkü müstarep bir kelime. Cebrail ve Cibril cer halide nasıldır onların? Fethayladır. Evet. Devam. Ve gâle ma'marun ve inneke letulakkal Kur'ane ey yulka aleyke ve telakkahu ente ey te'huzu anhu te'huzuhu te'huzuhu anhu ve nisluhu ve telakka Adem'u min Rabbihi kelimat. Evet. Yani burada İmam Bukhari'nin bir yönünü daha göreceğiz bu bapta. Daha önceden doğrudan bu kadar vadıh açık gelmemişti. Lugat yapmış. Yani ne demek lugat? Arapçayı ne yapmış? Konuşturmuş burada tabiri caizse. Evet, Arapçayı ne yapmış? Konuşturmuş. Başka kim okuyacak babı? Oku. Babu kelamir Rabbi ve acibiyle. Ama İmam Bukhari bir dua ister herhalde ya. Kalen İmam-ı Bukhari rahimahullah. Babu kelamir Rabbi ve acibiyle ve lida illahi melaikete. Ve kale mahmurun ve inneke le... Mahmur değil, ma'mer. Ma'merun. Bizde muammer var, bunlarda ma'mer var. Ha. Ve kale ma'merun. Ve inneke le tulakkal Kur'ane ey yulka aleyke ve telakkahu ente ey tekhuduhu anhu ve misluhu ve telakka Adem'u min Rabbihi kelimatı. Evet, bu derste yeni adamlar okutacağız dedik değil mi? Ha. Böyle tembel tembel gelmek yok. Kim okutsak diyoruz. Hadi Yusuf oku bakalım. Kâlel İmam Buhari rahimullah. Bâbu kelâmi Rabbi ma'cibîle. Bir daha baştan al. Bâbu kelâmi Rabbi ma'cibîle ve nidâ illâhi melâike. Ama kat o nidâ illâ nasıl oluyor? İllâhi kat. Ve nidâ illâhi وَنِدَاءِ وَقَالَ مَعْمُرٌ مَعْمَرْ مَعْمَرْ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ أَنْ يُلْقَى عَلَيْكَ وَتَلَقَّاهُ أَنْتَ أَيْ تَأْخُذُهُ عَنْهُ وَمِثْلُهُ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّي كَلِمَاتِ. Evet. Başka kim okuyacak? Ekrem abi oku bakalım. Kale İmam-ı Buhari rahimehullah babu kelami Rabbi ma Cibril'e ve nidâillâhil melâikete ve kale mamurun ma'merun ve inneke letülekkâhe Kur'âne ey. Bir dakika, şimdi bir daha oku, ayet olunca tabi biraz dikkat olalım. Evet. Ve kale ma'merun ve inneke letulakka kat letulakkal letulakkal Kur'an. Evet, bu ayet. Evet, Neml suresi 6. ayet bu. Evet. Ey yulka aleyke ve telakkahu ente ey te'huduhu anhum ve misluhu fetelakka Adem'u mir Rabbihi kelimati. Evet, Cemil oku bakalım bab başlığını. Tercümesini. Evet. Yüce Rabbin Cibril ile kelamı ve Allah'ın meleklere nidası bağlı. Ebu Ubeyde Ma'mer İbnül Müsenna inneke le tulakkal Kur'ane. Şüphesiz bu Kur'an sana hakim, alim tarafından veriliyor. Nemil. Bu Kur'an sana ilka olunuyor. Sen de onu telakki ediyorsun. Yani sen onu meleklerden alıyorsun demek. Ve telakka Adem'u min Rabbihi kelimat. Derken Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı. Bakara. Kavli de bunun benzeridir demiştir. Evet. Galel İmamul Bukhari rahimahullah. Babu kelamir Rab ma'a Cibril. Babu kelamir Rab ma'a Cibril. Allah Azze ve Celle'nin Cibril'le neyi? Kelamı, konuşması babı. Sonra ve nida illahil melaikete. Allah Azze ve Celle'nin melaikeye ne yapması? Nida etmesi. Nida eden kim? Allah Azze ve Celle. Nida eden kim? Allah Azze ve Celle. Melaikeye nida eden kime de nida eder? İnsana da nida eder. Çünkü her ikisi de ne? Mahluk. Her ikisi de ne? Mahluk değil mi? Heh. Yani İmam Buhari ne yapıyor burada? Delilleri çeşitlendiriyor. Delilleri ne yapıyor? Çeşitlendiriyor. Tenvi'ül edille diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle istediği zaman konuşuyor. Kimle? İstediğiyle. İstediği zaman konuşuyor. Kimle? İstediğiyle. Heh. Bu istediğiyle melaikeden istediği oluyor aynı zamanda. Yani illa melaikenin geneliyle ne yapmıyor? konuşmuyor. Bazen de melaikeden istediği bir melekle ne yapıyor? Konuşuyor. İstediği bir vakta. İstediği bir ne? Vakitte. Ki bununla alakalı ne yaptık? Daha önce konuştuk. Ne? Burada üzerinde durmamız gereken, İmam Buhari burada tenevvu yapmış. Çeşitlilik. Yani burada nidayı kimle? Cibril'le ortaya koyuyor. Yani Cibril'e ne yapıyor? Sesleniyor. Cibril'le konuşuyor. Daha önceki bablarda kimle konuşmuştu? Melaikenin geneliyle konuşmuştu. Diyor ki ve kale Ma'mer. Ma'mer dedi ki diyor, işte burada şerhin zarureti ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şerh olmadan yani Buhari'nin şerhine dönmeden. Siz şimdi ya hocam burada tercümede zaten Ma'mer'in hangisi olduğu yazılı diyeceksiniz. O tercümeyi yapan da bunu kamustan bulmamış. Yani mevaride dönmemiş, lisanül araba dönmemiş. Bu Ma'mer'in hangi Ma'mer olduğunu nereye dönerek tespit etmiş? Mesela Fetül Bariye, mesela Umdetül Kariye. Yani siz dönmeseniz bu Ma'mer hangi Ma'mer? Bir sürü Ma'mer var. Şimdi diyor ki ulema, buradaki Ma'mer'den kasıt akla ilk gelen Abdurrezzak'ın şeyhi, ki İmam Buhari'nin de ravilerinden bir tanesi, Ma'mer ibn Raşid. Ma'mer bin Raşid ilk akla gelen bu. İmam Buhari'nin neyi bu aynı zamanda? Ravilerinden bir tanesi. Ama işte o Ma'mer değil bu. Bu o Ma'mer değil. Sizde mütercimin yazdığı Ma'mer ibn el-Müthenna Ebu Ubeyde Lugavi, Lugatçi, o Ma'mer. Yani siz şimdi şerhe dönmeseniz bu Ma'mer'in hangi Ma'mer olduğunu bilemezsiniz. Bilseniz de İlk aklınıza kim gelecek? Buhari'nin ravisi Ma'mer. Yani İbn Raşid. Hayır arkadaşlar, o değil. Ma'mer İbnül Müthenna El-Lugavi, ki künyesi Ebu Ubeyde. Bu o Ma'mer. Yani demek ki şerhe dönmeden Buhari'yi ben okurum, ben tahsil ederim diyen adam hata eder. Bak döneceksin. Buradaki Ma'mer'i dahi tayin etmekten nesin? Acizsin. Tercümeniz de metinden almadı. Metinde sadece ne geçiyor? Ma'mer. Nereden aldı? Şerhten aldı. Ya Kastellani'ye döndü. İrşad-ül Sari'ye. Ya Ayni'ye döndü. Ümdetül Kari'ye. Ya da İbn Hacer'e döndü. Fetül Bari'ye. Yani birine döndü. Ki sizin daha çok dipnotlarda kim var? Kastellani ile Ayni var. İkisi var. Demek ki şerhe dönmeden öyle kolay değil bu işler. Şerhsiz olmuyor. Ben Buhari okurum. Okuyamazsın arkadaş. Okuyamazsın. Muhakkak şerhe döneceksin. İşte Ma'mer o. Nereden anlıyoruz bunu? Nereden? Elimizde pek çok karine var. Mesela Ebu Zer el-Herevi diyor ki, Ebu Zer el-Herevi diyor ki vecettü zâlike fî kitâbil mecaz lehu. Kimin? Ma'mer bin Müsenna'nın kitâbul mecazı var. Kitabul Mecaz. Evet. Diyor ki Ebu Zer el-Herevi diyor ki Ma'mer İbn-i Müsenna'nın Mecaz adlı kitabında şöyle buldum diyor. Ne buldum? Fekale fi tefsiri sureti Nemil fi kavlihi azze ve celle, Nemil suresinin tefsirinde bu ayetin yorumunda ve inneke letulakkal Kur'an, muhakkak ki Kur'an sana verilmektedir. Ayetiyle alakalı şöyle diyordu. Ey te'huzuhu anhu. Yani sen bu Kur'an'ı ne yapıyorsun? Alıyorsun. Kimden? Allah'tan. Ve yulakka aleyki, o sana ilka ediliyor. Yani veriliyor. Yani demek ki şarihler bu Ma'mer'in İbnül Müsenna el-Lugavi olduğunu da böyle tahminen bulmamışlar. Yani kura çekmemişler. Neyle bulmamışlar? Kurayla bulmamışlar. Ya ne? Bakmışlar kitabına, aynı ibare orada ne? Mevcut işte. İmam Buhari ondan almış. İmam Buhari ondan almış. Sonra diyor ki ve kâle fî suretil Bakara, Bakara suresinde de şöyle diyor. Kim? Ma'mer İbnül Müsenna. Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin. Adem Rabbinden kelimeleri aldı, belledi, kabul etti. Ey kabileha, kabul etti ve ahazaha anhu, o kelimeleri aldı. Gale Ebu Ubeyde. Ebu Ubeyde diyor ki, yani Ma'mer İbnül Müsenna, ve tela aleyna Ebu Mehdi aye. Ebu Mehdi ayeti bizi okudu. Fekal dedi ki, telakkaytuha min ammi. Dikkat edin. Telakkaytuha min ammi. Ben bunu kimden aldım? Amcamdan. Telakkaha an Ebi Hureyre. Amcam kimden aldı? Ebu Hureyre'den aldı. Telakkaha Ebu Hureyre de aldı. Kimden? Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Kimden? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan aldı. Yani demek ki alimler yine neyle gidiyorlar? Rivayetle gidiyorlar. Yine neyle gidiyorlar? Mevcut kitaplarla gidiyorlar. Yine diyor ki, yine başka bir ayet var. Ve kâle fî kavlihi teâlâ, yine Ebu Ubeyde Ma'mer İbnül Müsenna şu ayetin tefsiriyle alakalı dedi ki, ve lâ yulakkâhâ illâ sâbirûn, o ancak sabredenlere verilir ayeti kerimesinde. Ey lâ yuvaffak lâhâ, muvaffak kılınmaz. Ve lâ yerzukuhâ, rızık olarak verilmez. Ve lâ yulakkinuhâ, onu telkin etmez. Ancak kim alır? Sabirler, yani sabredenler, ona muvaffak kılınanlar, onunla rızıklandırılanlar, ona ne yapanlar, ulaşanlar, onu telkin edenler ancak kimdir? Sabredenlerdir. Demek ki bu telakki kelimesi 3 ayette, Neml suresinde olsun, Bakara ve diğer ayette ne olarak alınmış? Ebu Ubeyde Ma'mer İbnül Müsenna tarafından aynen İmam Buhari'nin bab başlığına koyduğu şekilde alınmış. Ne diyor Ma'mer? Birazdan ayeti açıklayacağız. Ve inneke letulakkal Kur'an, muhakkak Kur'an sana verilmekte. Ey ne demiş Ma'mer? Yani yulakka aleyk, sana ilka edilmekte, ya da yulka aleyk, sana ilka edilmekte. Ve telakka ve telakkahu ent, sen de onu ne yapmaktasın? Almaktasın. Sen de onu ne yapmaktasın? Almaktasın ki telakkahu ent ey ve te'huzuhu anhum, sen onlardan onu ne yapmaktasın? Almaktasın. Ve mislihu, bunun aynı benzeri de diyor, fetelakka ademu min rabbihi kelimatin, Adem ne yaptı? Rabbinden o kelimeleri ne yaptı? Aldı, kabul etti. Daha sonra diyor ki İbn Hacer, bu bilgileri verdikten sonra Ebu Ubeyde'den, ve hasıluhu, hasıla gelince sonuç, enneha te'ti bil ma'ani felase, 3 manaya da gelir. Ve enneha huna saliha likullin minha, her biri içinde salihtir, uygundur burada. Ve asluhu ellika, telakkanın aslı likadır. Nedir lika? Ve huve istikbalü şey, bir şeyle karşılaşmak. Ve musadefetuhu, birden tesadüfi olarak karşına ne yapması? Çıkması. Ve diyor ki ve maksuduhu bil ma'ani felâfe, İbn Hacer'in diyor 3 manayla kastı ne? 1. Te'huzuha, onu alırsın. Almak. Yazın. 1. Almak. Evet. 1. Almak. 2. Takbeluha, kabul etmek. Evet. 3. Ve tuvaffak leha ve turzakuha, muvaffak olup onunla rızıklandırılmak. Muvaffak olup onunla rızıklandırılmak. Evet. Yani ne diyor? Diyor ki ayeti kerimede, ve inneke letulakkal Kur'an, ey Muhammed. Hitap kime? Peygamber aleyhissalatu vesselama. Ey Muhammed, muhakkak ki el Kur'an diyor, bakın elif lam var. Yani neden bahsediyor? Bu kitaptan. Bu kitaptan. Bu Kur'an sana verilmekte. Bu Kur'an sana verilmekte. Yani sen bu Kur'an'ı ne yapmaktasın? Almaktasın. Yani ne yapmaktasın? kabul etmektesin. Yani muvaffak olup onunla ne yapmaktasın? Rızıklandırılmaktasın. Üçü de uyar. Kimden? Sizde ayetin devamını vermemiş. Min ledun hakimin alim. Hakim alim olan Allah tarafından. Hakim alim olan Allah tarafından bu Kur'an sana verilmekte. Verilmiş. Yani hakim olan, alim olan Allah'tan sen bu Kur'an'ı aldın, kabul ettin, muvaffak olup bununla ne yaptın? Rızıklandırıldın. Her bir anlama gelir demek istiyor. Her bir anlama gelir demek istiyor. İbn-i Cerir diyor ki ve inneke ya Muhammed letahfadul Kur'an ve talemuhu. Sen Kur'an'ı hıfz eder, beller ve ne yaparsın? Bilirsin, öğrenirsin, merak etme. Ha, yani bunu ne yaparsın? Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilk indirilmeye başladığı zaman Peygamber Efendimiz neden korktu? Belleyememekten değil mi? Unutmaktan. Allah onu teselli etti. Daha sonra diyor ki İmam Taberi Fetelakka Ademu min Rabbihi kelimatin. Evet. Adem Rabbinden gelen kelimeleri alıp belledi. Gıyl denildi ki innehu akade ve kabile. Yani Adem bu kelimeleri aldı ve kabul etti. Ve asluhu ettefaul minel lika. Lika kelimesini tefaul vezine ne yapmak? Sokmak. Yani kema yetelakka racule mustakbiluhu. Evet. Adamı karşılayanı ne yapması? Karşılaması gibi. Ne zaman? İnde kudumihi. Geldiği zaman. Min gaybetihi yokken ev seferi ya da seferdeyken. Feke ennehu istakbelehu. Yani onu karşıladı. Fetelakkahu bil kabul. Peki burada neyle karşıladı? Kabulle karşıladı. Anladık? Hine uhiye ileyhi. Ne zaman ki ona vahyedildi. Ya da hine evha ileyhi. Ne zaman ki ona Allah vahyetti. Ev ahberahu. Ne zaman ki ona haber verdi. Ve manahu manahu. Yani manası. Felakkallahu Adem'e kelimati tevbeti. Allah ne yaptı? Adem'e ne yaptı o tevbeyle alakalı? Kelimeleri verdi. Fetelakkaha Adem'u. Adem de onları aldı, kabul etti. Kimden? Min Rabbihi. Yani ve ahadaha anhu. Rabbinden aldı taiben. Yani ne yaparak? Tevbe ederek. Tevbe etmiş bir halde. O kelimeler nedir? O şimdi bizim doğrudan konumuz değil. Ama burada bize İmam Buhari ne yapıyor? Dikkat ederseniz ayeti neyle açıklıyor arkadaşlar? Ayetle açıklıyor. Yani buradan alacak o kadar hisse var ki İmam Buhari'nin bu uslubunda. Yani şimdi İmam Buhari ne yapmış? Bab başlığı koymuş. Allah'ın Cibril'le konuşması, melaikeye nida etmesi, peşinden bir ayet vermiş. Yani Kur'an kimden? Kimden? Allah'tan. Allah ilka ediyor. Peygamberinin kalbine, gönlüne koyuyor. Yoksa ihdas eden, uyduran kim değil? Peygamber değil. Kimin kelamı bu? Allah'ın kelamı. Peygamberin kendi tarafından değil. Kimin tarafından? Min ledun hakimin alim. Hakim ve alim olan Allah tarafından. Demek ki Kur'an kimin? Allah'ın kelamı. Bakın İmam Buhari'nin fıkhı bu. Sonra ne yapıyor? Ayeti verdikten sonra diyor ki peki ne demek bu ilka? Ne demek? Onu başka bir ayetle açıklıyor. O da neredeki? Bakara suresindeki. Fetelakka. Evet. Sonra ne yapıyor? Diyor ki bu hususta da ölçü diyor. Ebu Ubeyde ki çok büyük ney? Arap dilcisi. Ebu Ubeyde. İşte Mamer dediğimiz. İbnül Müsenna. Peki o kimden alıyor bu anlamı? Amcasından. O kimden alıyor? Ebu Hureyre'de. O kimden alıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan. Yani İmam Buhari burada ne yapıyor? Ayeti ayetle açıklıyor. Sonra ayeti ayetle açıkladığı gibi ayeti kimle açıklıyor? O kelime olarak, kelime bilgisi olarak bir alimle açıklıyor. Kendinden önce ne yapmış? Gelmiş. Bu hususta otorite olan bir alimle. Peşinden şimdi baba 3 tane hadis koyacak. O hadisle de ne yapıyor? Bu babı bize ne yapıyor? Yerleştiriyor zihnimize. Ya uzun bir bab işte İmam Buhari'nin. Bakın babı bu meyanda ne yapıyor? Gerçekleşiyor. Evet. Allah ne yapsın? Rahmet eylesin, değil mi? Evet. Şimdi hadise geldik. Anladık herhalde babı. Yani almak, kabul etmek, muvaffak olup onunla rızıklandırılmak. Hepsi birbirine yakın. Bir fark yok. Hepsi de ne? Bu ayet için ilka kelimesi için geçerli. Evet. Ne yapıyoruz? Ebu Hureyre hadisini alıyoruz. Kim okuyor? Harun abi oku bakalım Ebu Hureyre hadisini. Kâlel İmâm-ı Buhârî'yü rahimallah haddesenâ İshâf. Haddesenâ demiyor bakın. Haddeseni. Genelde haddesenâ der değil mi? Bize tahdis etti. Ama burada ne diyor? Özellikle bana. Haddeseni. Şeyhi. Evet. İshâf'u. Kâle haddesenâ Abdü's-Samedi. Kâle haddesenâ Abdü'r-Rahman. Hüvebdü. Evet, bu Abdurrahman kimmiş? Evet, Abdullah İbni Dinar'mış. Evet. An ebihi, an ebi Salih, an ebi Hureyre'te radıyallahu anh gâle gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe tebâreke ve teâli ve teâlâ ize ehabbe abdet nâde Cibril'e innallâhe gâd ehabbe Kulânen fe fitbehü feyyuhibbuhu Cibril'ü sümme yunâdi Cibril'ü sissemâi innallâhe gâd ehabbe Kulânen fe fitbuhu feyyuhibbuhu ehlü semâi ve yurbe'u lehül kabulü fi ehli ard. Evet. Burada Cibril'le neyi var? Nidası var değil mi? Evet. Cibril'le neyi var? Nidası var, konuşması var. Kim okuyacak başka? Murat oku bakalım. Kale İmam-ı Buhari rahimahullah haddeseni İshak kale haddesena Abdussamed kale haddesena Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar an ebihi an ebi Salih an ebi Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah tebareke ve teala izâ ehabbe abden nâda Cibril'e inna Allah kad ehabbe fülânen fe ehibbehu feyuhibbuhu Cibril sümme yunâli Cibrilu fissemâi inna Allahe kad ehabbe fülânen feehibbuhu feyuhibbuhu ehlüssemâi ve yudâ'u lehul kabulu fi ehlil ard. Evet, bir kişi daha okusun. Kim okuyacak? Mustafa okuyabilir miyiz? Yani kitap yok. Yok mu? Yeni bir kişi. Bayram okuyabilir miyiz? Oku bakalım. Kâle İmam-ı Buhari rahimahullah haddeseni İshâhu haddesene Abdussamedi kâle haddesene Abdurrahmani ve ibni Abdillah ibni Dinarin an ebihi an ebi Salihin an ebi Hureyre'te radiyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe tebâreke ve teâlâ izâ ehabbe abden nâde Cibril'e innallâhe gad ehabbe fülânen feehibbehu feyuhibbuhu Cibril'u sümme münâdi Cibril'u fissemâi innallâhe gad ehabbe fülânen feehibbuhu feyuhibbuhu ehlüssemâi ve yudâ'u lehul kabulu fi ehlil ardı. Evet. Ebu Hureyre hadisi senette İshak geçiyor. Bu İshak ibn Rahüye değil. Ya da İshak ibn Rahüye değil. İshak bin Mansur. İshak bin Mansur. İbn Hacer Fethül Bari'de niye olduğunu açıklıyor. İşte yani dedim ya, dönmeden zor. Çünkü diyor ki İshak haddesena. İshak haddesena ya da akbarena dediği zaman Abdüssemed'i kasteder. Ama İshak İbn Rahowe öyle değil. Yani İshak bin Mansur akbarena ya da haddesena dediği zaman Abdüssemed'i kastediyor. İshak İbn Mansur. Evet. Abdüssemed de İbn Abdülvarif. Abdüssemed de İbn Abdülvarif. Evet. Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre'nin ismi neydi? Kim söyleyecek? Başka. Ebu Hureyre'nin ismini. Ebu Hureyre'nin ismini. Söyleyelim. Abdurrahman İbn Sakır. Eddevsi El Yemani. Evet. Güzel. Onun hadisi. Ne diyor? Tercümesini kim okuyacak? Oku. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tebareke ve teala bir kulu sevdiği zaman Cibril'e Allah falan kulu sevmiştir, onu sen de sev diye nida eder. Cibril de o kulu sever. Sonra Cibril gök halkına Allah falan kulu sevmiştir, sizler de onu sevin diye nida eder. Gök ailesi de o kulu severler. Ve yer ailesi arasında da o kimse için gönüllerine bir kabul konulur. Evet. Şimdi bu ilk hadis Ebu Hureyre hadisi. Burada doğrudan Cibril'le konuşması var. Bir sonraki hadiste kim var? Melaike ile konuşması var. Cibril'in ismi geçmeden. Kimle? Melaike ile. Üçüncü hadiste de etani Cibril diyor. Yani vahiy ile geldi bana. Yani Cibril'e bu vahiy veren kim? Allah. Ne ile geliyor? Allah'ın emriyle geliyor. Yani neticede Cibril Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelince kimin kavlini getiriyor? Allah'ın kavlini. Yani doğrudan da olmasa dolaylı olarak peygamberle ne yapmış oluyor Allah? Konuşmuş oluyor. Ha, yani indirgiyor. İndirgiyor. Evet. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki Ebu Hureyre. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnallâhe tebâreke ve teâlâ. Allah tebâreke ve teâlâ İzâ ahabbe abden, bir kulu sevdiği zaman. Kulu sevdiğinde. Nâdâ Cibril'e. Cibril'e nida eder. Cibril'e ne yapar? Nida eder. İşte bab başlığına uygunluğu bu. Nida etmesi Cibril'e. Nida neyle olur? Sesle olur değil mi? Heh. Ne der peki nida edince? İnnallâhe gad ahabbe fulânen. Allah Azze ve Celle falanı ne yaptı? Sevdi. Falanı ne yaptı? Sevdi. Feahibbehu. Sen de onu sev. Evet. Allah Azze ve Celle falanı sevdi, sen de onu sev. Feyuhibbuhu Cibril. Cibril onu sever. Evet. Thümme yunadi Cibril fissema. Sonra ne yapar? Cibril semada nida eder. Bu Buhari'nin bu rivayeti. Müslim'de de geçiyor bu. He. Bunun bazı rivayetlerinde bu hadisi ne yapar? Allah bunun üzerine Cibril bunu dedikten sonra neyi emreder Cibril'e? Diğer meleklere ne yapmasını? Emrettiği şekilde Cibril'in söylemesini, nida etmesini. Evet. Sümme yunadi Cibril fis sema. Sonra semada nida eder. İnnallâhe gad ahabbe fulânen fe ahibbû. Allah falanı sevdi, siz de sevin. İşte diğer rivayetlerinde diğer melaikeye ne yapar? Bunu söylemesini emreder. Diğer melaikeye. Burada geçmiyor. Feyuhibbuhu ehlu sema. Sema ehli sever. Yani sema ehlinden kastı ne? Melaike. Burada daha muhtasar. Sonra ve yuda lehul kabul fi ehlil art. He. Yeryüzü halkı arasında da o insan için ne? Kabul konur. Kabul. Bakın kabul kelimesi geçti. Kabul. Yani bazı rivayetlerinde gökyüzünden arza ne indirilir diyor? Sekinet. Ne? Sekinet. He. İndirilir, ne olur? Bu kul o mahlukat tarafından da ne olmuş olur? Sevilmiş olur. Şimdi diyor ki Hafız İbni Hacer, bu hadisin diyor bazı tariklerinde bu sevginin sebebi, muradın ne olduğuna dair açık ne var? Lafızlar var. Ne de mesela Fevban hadisinde Diyor ki ennel abde leyeltemisu mardatallah. Evet. Kul Allah'ın rızasını ne yapmak? Gütmek. Rızasına kavuşmak. Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu işleri yapmaya gayret eder. Peşinden koşar. Allah'ın rızasını ne yapmak? Bulabilmek. Ona kavuşabilmek için peşinden koşar. Fela yezalu kezalik. Böyle olmaya devamlıdır. Hep böyle olur. Bunun peşindedir. Hatta yekul ya Cibril. Bunun üzerine Allah da der ki ey Cibril, inne abdi fulanen, kulum falanca, yeltemisu en yurdiyeni, beni razı etmek için koşup duruyor. Razı edecek amelleri ne yapıyor? Arıyor. O amellerin peşinden gidiyor. Ela, dikkat edin, ve inne rahmeti galebet aleyh. Evet. Benim rahmetim o kuluma ne geldi? Galip geldi. Yani ben o kuluma ne ettim? Rahmet ettim. Evet. Şimdi bu Sevban hadisi, ancak bazıları buradan yola çıkarak Allah'ın bir kulu sevmesinden kasıt neydir dediler? Rahmetidir. Hemen tarif ettiler. Hemen kapıda bekliyorlar. Böyle yani sen kapıyı şöyle bir araladın mı hemen giriyorlar. Değil mi? Rahmetinden kasıt, evet, sevmesinden kasıt neyi? Rahmeti. Sevmesinden kasıt neyi? Rahmeti. Evet. Sevmez. Sevmek eksiklik sıfatı çünkü birilerine göre. Seven aynı zamanda ne yapar? Nefret eder. Değil mi? Gülen aynı zamanda ne yapar? Ağlar. Halbuki rahmet eden aynı zamanda gazap eder. Yani sen Allah'ın sevmesini Allah'tan alıyorsun. Maksat ne? Rahmet diyorsun. Neden? Sevmenin karşıtı ne? Çirkin görme. İyi de rahmetin de karşısı ne? Gazap. Aynı zamanda ne de olabilir? İntikam. Allah şedid intikam sahibidir. Ha, intikam sahibi ne demek ya? İntikamı sen Allah'a nasıl yaklaştırıyorsun? Hocam hak edene intikam eder. Tamam. Hak edene rahmet eder. Hak edeni sever. Allah tuzak kurar. Hak edene tuzak kurar. Yani demek ki bak yani eğer kayda kuyuda bağlarsan ne olmuyor? Eksiklik olmuyor. Yani bunlar yanlış kayıtlar. Yani bu rivayetten yola çıkarak bazıları ne yapmıştır? Sevmekten kasıt rahmet demişlerdir. Halbuki bu rivayette yani Sevban hadisinde kastedilen o değil. Yani sevmek Allah Azze ve Celle'nin neyi? Sıfatı. Rahmetten gayri bir sıfat. Rahmet değil, ayrı bir sıfat. Ancak Allah Azze ve Celle'nin bir kula rahmeti neyin gereklerindendir? O kulu sevmesinin gereklerindendir. Yani birbirini gerektirir diyor sıfatlar. Yani Allah bir kulu severse ona ne yapar? Rahmet eder. Severse bir kulu ne yapar ona? Rahmet eder. Yoksa sevmek rahmet değil. Rahmet neyin gereği? Sevmenin. Daha önce yağmur yağmayla alakalı, yağdırmayla alakalı bir şey söylemiştik. Hatırlıyor musunuz? He? Yağmur yağdırması Allah'ın neyidir? Rahmetinin neyi? Eseridir. Yoksa rahmetin kendisi midir? Allah'ın rahmetinin kendisi mi? Hayır. Yağmur yağdırmak da Allah'ın neyi? Rahmetinin bir eseri. Yoksa yağmur yağdırmak kime ait? Allah'a ait bir ney? Ney? Sıfat. Aynı yağmur çok yağar. Evet. Yani çok da yağarsa azap olur. Az yağarsa rahmet olmaz. Orta yağarsa rahmet olur. Çok yağar, yer bunu tutmazsa gene rahmet olmaz. Yerin dibine inerse, değil mi? İş yağmuru yağdırmak değil yeryüzüne. Yağmuru yeryüzüne yağdırıp onu nerede tutmak? Yeryüzünün üstünde tutmak. İnsanın ulaşabileceği nerede? Tabakada tutmak. Yani 1000 kilometre aşağı inse suyun ne kıymeti var? Demek ki yani bu onun eseri. Bunu anlayacağız. Allah Azze ve Celle'nin kulunu sevmesinin nedenleriyle alakalı çok şey söylenebilir. Yani kitap ve sünnetin delalet ettiği. Allah yani bir kulunu nasıl sever? Kulunu sevmesinin nedenleri ne? Mesela bir tanesi tevbe etmesi. Kulunun ne etmesi? Tevbe etmesi. Şimdi bakın bu rahmet değil işte. Niye? He. Allah Azze ve Celle yuhibbu tevvabin. Tevbe edenleri ne yapar? Sever. Demek ki tevbe edersen Allah seni ne yapar? Sever. Yine maddi ve manevi pisliklerden ne yapmak? Arınmak. Maddi ve manevi pisliklerden arınmak. Nedir olduğu gibi? İnnallâhe yuhibbu tevvabin. Allah tevbe edenleri sever ve yuhibbul mutatahhirin, temizlenenleri de sever. Bakın demek ki bunlara rahmet eder şeklinde bunları açıklamak doğru değil. Niye? Yani lafza da aykırı. Sonra düşmanın önünde ne yapmak? Sebat etmek. Mersus bir ney? Saf halinde. Dimdik ayakta durmak. Ne de olduğu gibi İnnallâhe yuhibbullezîne yukâtilûne fî sebîlihi. Allah yolunda savaşanları sever. Safven, bir saf halinde durmuş. Keennehum bunyanun mersus. Ne demek bunyanun mersus? Evet, birbirine kenetlenmiş bir şekilde. Hadiste ne geçiyor? Diyor ki la yezalu abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil. İşte kulum bana nafilerle ne yapmaya? Yaklaşmaya gayret eder de hatta uhibbe. Ta ki onu ben ne yaparım? Severim. Fe izâ ahbebtuhu, onu sevdiğim zaman kuntu semahullezî yesma'u bihi. Evet. Onunla işittiği neyi olurum? Kulağı olurum. Yoksa kul Allah olmaz. Allah da kul olmaz. Birilerinin açıkladığı gibi. Yani göz Allah olmaz. Kulak Allah olmaz. El Allah olmaz. Ayak Allah olmaz. Ya ne olur? Allah sana öyle bir ne verir ki? Feraset verir ki sen olayları ne algılarsın? Doğru algılar, doğru tespit edersin. Ne diyor şimdi hadiste? Diyor ki İnnallâhe tebâreke ve teâlâ. Dikkat ederseniz tebâreke ve teâlâ demiş. Tebâreke ve teâlâ. Ne demek tebâreke? Diyor ki İbn Abbas tebâreke tefaale minel bereke. Bereket kelimesinin tefaul veznidir. Bereket kelimesinin tefaul veznidir. Ve huve ke kavlil kail tekaddese rabbuna. Şunu söyleyenin sözü gibidir. Rabbimiz mukaddes oldu. Ne demek? Gâlel ezheri ahberenil munziri an ebil abbas. Munziri ebil abbas'tan haber verdi. Ennehu su ile an tefsiri tebârekallah. Ona tebârekallah'ın tefsiri soruldu. Fekale dedi ki irtefa. Ne olmak? Yüksek olmak. El mutebârek el mürtefa. El mutebârik el mürtefi. Evet. Mübarek olan yüksek olandır. Ve manel bereke el kesra. Bereketin manası nedir? Çokluktur. Fi kulli hayrin. Her hayırda. Ve tebareke teala ve teazame. Tebareke yani teala ne olmak? Yüksek olmak. Teazam yüce olmak. Ve kale İbnül Enbari. İbnül Enbari dedi ki tebârekallah ey yeteberrek bi ismihi fi kulli emr. Her işte onun ismi nedir? Yücedir. Her işte onun ismi nedir? Yücedir, büyüktür. Ve gâlel leyf tebârekallah temcid ve tazim. Allah'a ne yapmak? Ne yapmak? Temcid etmek, yüceltmek, tazim etmek, ululamak. Ve gâle Ebu Bekir dedi ki tebareke tekaddese demektir. Mukaddes olmak. Ey tetahhara, temiz olmak. Vel mukaddes el mutahhar. Mukaddes olan nedir? Temiz olandır. Peki teala ne demek? Bunlar birbirine yakın şeyler. Ve kal anil leys dedi ki diyor teala huvel aliyil müteal. Yüksek olan. Müteal olan. Burada sadece menzile değil bakın arkadaşlar. Yani mekanen değil. aynı zamanda mekanenden yani kasıt menzileten değil, durum olarak değil, aynı zamanda ne olarak? Mekan olarak en yukarıda olmak. Uluv işte. Kök olarak aynı yerden geliyor. El alil a'la. Yukarıda olan aynı zamanda en yukarıda olan. Zül ala vel ula vel maali. Alanın, ulanın, maalinin sahibi. Teala amma yekulu zalimun uluven kebira. Allah zalimlerin dediklerinden nedir? Çok yücedir değil mi? Çok yüksektedir. Ve huvel a'la subhanehu bima'nel a'li. A'la bima'nel a'li. Yüce olmak. Ve tefsir ve tefsiruhu teala, teala'nın tefsirine gelince celle an kulli fena. Her senanın üstünde olmak. Her yüceltmenin. Fe huve a'zam ve ecel ve a'la mimma yüthna aleyh. Kendisine sena edilenden daha yukarıda, daha azim, daha celil, daha büyük olmak. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu la şerike leh. Evet. Allah tek başına hakkıyla var olandır, şeriki olmayandır. Peki ne demek senaul halk aleyh? Yani kulların Allah'ı sena etmesi. Ey ne demek istiyor? Yani la yebluğ ma yestahikuhu mineh fena. Onlar ne kadar Allah'ı yüceltirlerse yüceltsinler, asla hakkını ne yapamazlar? Veremezler. Ve la kariben min zelik, yakınından bile geçemezler. Evet. Bel huve kema etna ala nefsihi. Aksine Allah kendi nefsine sena ettiği gibidir. Ve lihada kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, işte bundan dolayı Peygamber Efendimiz buyurdular ki diyor, la uhsi fenaen aleyk. Ben sana o senaları ne yapamam? Sıralayamam, sayamam. Bel ente kema etneyte ala nefsi. Kendi nefsini sena ettiğin gibisin. Demek ki bakın, bir tebareke ve bir teala'nın içine neler giriyor. Ondan sonra sen kalkacaksın, onlardan bir tanesini ne yapacaksın? Tercüme edeceksin. Dikkat edin, bizim kitaplarımızda asla bu ibarelerin neyi yoktur? Tercümesi yoktur. Allah-u Teala buyurdu ki deriz. Allah tebareke ve teala buyurdu ki deriz. Allah subhanehu ve teala buyurdu ki deriz. Asla tercümesini vermeyiz. Çünkü niye? Bunca anlamı içeren kelimeler bunlar. Sen hangisini tercih edeceksin? Yüce Allah. Her şeye yüce. Yüce, yüce, yüce, yüce, yüce. Bu ne yücelik? Bitmiyor. Bütün sıfatları yüce oluyor Allah. Ya. Ve lehul meselül ala diyor zaten. En yüce sıfatlar kimin? Allah'ın. Hiçbir sıfatında gayri yücelik yok ki. Anladık değil mi? Bütün sıfatları yüce zaten. Aynen vereceksin. Sonra tefsir edeceksin. Bak, sonra ne edeceksin? Tefsir. Yoksa kelime moduyla tercüme edersen yanlış olur. Ezeri diyor ki ve tefsir hadi sıfat lillahi teala, işte bu sıfatların Allah hakkındaki tefsiri yakru ba'daha min ba'd, bunlar birbirine yakın. Fel ali, ali şerif, şerif demek. Fail min ala ya'lu, yani ala ya'ludan fail vezninde demek. Ve o bimanel ali, aynı zamanda ali demek. Ve vellezî leyse fevkahu şey. Ne demek ali? Üstünde bir şey olmayan demek. Gördünüz mü? Mesela bir anlamı. Üstünde bir şey olmayan. Evet. Ve yukal huvellezî alel halk. Yani şöyle de denir. Halkın üzerinde olmak. Fekahharahum bi kudretihi. Kudretiyle onları ne yapmak? Kahretmek. Yani kendine boyun eğdirmek değil mi? Evet. Ve ammel müteal, müteala gelince diyor fevellezi celle min ifkil mufterin. Evet. İftira atanların iftirasından ne? Çok yüce. Çok uzak. Ve tenezzeh an vesavisil mütehayyirin. Hayrete düşürenlerin o vesveselerinden ne? Çok yüce. Ve gad yekunul müteali bimanel ali. Müteali, ali manasına da gelir. Vel âlâ huvellezî huve âlâ min kulli âl. Âlâ, her yüksekten olan, yüksek olandan daha ne olmak? Yüksek olmak. Ve ismuhu l'âlâ, âlâ ismi Ey sıfatuhu ala sıfat. Yani sıfatları ney? Sıfatların en neyi? Yükseği. Gördünüz mü? Evet. Gali İbnü'l-Kayyim, İbnü'l-Kayyim dedi ki Er-Rab Teala, Rab Teala yukal fi hakkihi tebareke. Onun hakkında ne denir? Tebareke. Ve la yukal mübarek. Mübarek denmez diyor. Mübarek denmez. Çünkü mübarek Allah'ın bereketli kıldığı şeydir. Allah kendini bereketli mi kılmıştır? Anladık değil mi? Kendi zatı dışında gerçekleşir. Yani fail kimdir? Allah'tır. Yani demek ki Allah'a tebareke denir ama mübarek denmez. Hüsnü mübarek dersin. Ama Allah mübarek demezsin. Tebareke dersin. Çünkü Allah'ın mübarek kıldığı şey mübarektir. Allah'ın mübarek kılmadığı şey mübarek değildir. Allah neyi mübarek kılıyorsa o mübarektir. Evet. Gerçi Hüsnü mübarek mübarek de değil ama öyle geldi işte söz. Tümme galet taife minhum. Sonra Cevheri ve diğerleri dediler ki bir taife dedi onlardan Cevheri şunu dedi diyor. El Cevheri minhumul Cevheri inne tebareke bir mana bareke. Tebareke bir mana bareke demek. Misil katele ve tekatele. Yani bunun gibi. İlla enne fail yeteadda. Bunun faili müteaddi olur. Ve tefaal la yeteadda. Tefaül ise ne olmaz? Müteaddi olmaz. Sonra devam ediyor. Kısaca geçiyorum. Doğru olan diyor. Doğru olan. Doğru olan. İnnema tebareke tefaale minel bereke. Evet. Tebareke bereketin müfaale vezni. Ve hâve fena fi hakkihi teâlâ. Bu Allah hakkındaki bir sena. İnnemâ huve li vasfin racâ ile. Allah'ta olan bir vasfa döner. Keteâlâ. Allah'ın yüksekte olması. Fe innehu tefaale minel ulû. Çünkü Allah'ın ne olması? Uludan ne olması? Yani yüksekte olması. Ulu ne? Arşın üstünde olması değil mi? Tefaulü. Yani yüksekte olan ne kılıyor kullarını? Ne kılıyor? Bereketli kılıyor. Bak biz bereketi nereden istiyoruz? Yukarıdan. Hiç aşağıdan bereket isteyen var mı? Bak yukarıdan bereket istiyoruz değil mi? Biz semadan bereketlerimizi indirdik diyor. Neyi? Bereketleri. Bunun içinde yağmur da var, başka şeyler de var, maddi ve manevi değil mi? Evet. Ve lihada işte bundan dolayı diyor yakrum beyni hadeyni lafzeyn feyukal tebareke ve teala. İkisi bir arada gelir. Hem tebareke hem de teala. Bereket nereden? Yukarıdan. Tebareke ve teala. Bereketi nereden alıyoruz? Uludan. Yani yukarıdan. Ve subhanehu ehakku bizalike. Allah buna en layık olan ve evla min kulli ahad. Herkesten daha çok layık olan fe innel hayre kullehu biyedihi. Çünkü hayır Allah'ın neyinde? Bütünüyle elinde. Ve sıfatuhu kulluhu sıfatu kemal. Allah'ın bütün sıfatları ne sıfatları? Kemal. Ve ef'aluhu kullaha hikme ve rahme ve maslaha. Allah'ın bütün fiilleri hikmet, rahmet ve maslahat. Ve hayrat. Aynı zamanda hayırlar. La şurure fiha. Onlarda ne yok? Şer yok. Ve hâzâ senâ. Bu öyle senâ ki yuş'ar bil azame ve rif'a ve si'a. İnsana azameti, büyüklüğü, rif'ati, yüksekliği ve si'ayı, genişliği ne yapar? Hissettirir. Kemâ yukal te'azam. Yani Allah'a te'azam denildiği gibi. Yani azim, yani te'azam. Ve te'âlâ ve nahvehu. Fehuve delilun alâ azameti. Bütün bunlar Allah'ın azametinin delili. Ve kesreti hayrihi, hayrının çokluğunun delili. Ve devamihi ve devamının delili. Başka ve iştimal sıfatil kemal fihi. Bütün kemal sıfatların kimde toplanmasının delili? Allah'ta. Ve enne kulle nef'in fil alem. Şu yeryüzünde ne kadar faydalı şey varsa ve yekunu ne olur? Min nef'ihi subhanehu. Allah'ın faydasındandır. Ve ihsanihi kula ihsanındandır. Ve yedullu hadel fiil eydan fi hakkihi alel azame. Bu fiil aynı zamanda Allah hakkında azamete vel celal, celale ve uluv-u şen ve Allah Azze ve Celle'nin şehninin neyine? Yüksekliğine delalet eder diyor. Celal-ül Efham'da ne yapmış? İbn-i Kayyım bize bu uzun bilgileri vermiş. Yani demek ki Tebareke ve Teala hakkında söyleyeceğimiz bu. Hal böyle olunca Tebareke ve Teala'yı kalkıp da sadece yüce diye tercüme etmek ne değil? doğru değil. Çünkü eksik. Eksik, maalesef eksik. Eksik olduğu için de böyle tercüme etmemek gerekiyor. Ne diyor? İza ahabballahu abden nada Cibril. Allah kulunu sevdiği zaman Cibril'e ne yapar? Nida eder. İnnallahu yuhibbu fulanen feahibbehu. Allah falanı seviyor. Sen de onu sev. Feyuhibbuhu Cibril. Cibril de onu ne yapar? Sever. Ne var burada? Allah Azze ve Celle kullarından istediği zaman istediğini ne yapar? Sever. Ama hangi kullar bu? Taat ve takva ehli olan kullar. Taat ve takva ehli olan kullar. Yine ne var bu hadiste? Allah Azze ve Celle istediği zaman istediği kişiyle ne yapar? Konuşur ve ona nida eder. Bu hadiste nida hassaten kime? Cibril'e. Kime? Cibril'e. Daha önceki derslerde nida neyle olur demiştik? Evet, sesle olur. Ama nasıl sesle? Yüksek sesle. İşaret diliyle değil, değil mi? Yani yüksek sesle çıkacak ses, yani çıkacak, duyulacak. Bir mana duyulacak. İşte bu ve diğer hususların hepsi Allah'ın kelamının sıfatını bize ne yapıyor? Gösteriyor. O da ne? Allah konuşur neyle? Ses ve harfle konuşur. İşte Cibril Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Nida ediyor ve nidasını Cibril ne yapıyor? İşitiyor. Diyor ki Cibril'e falan kulu sev. Cibril onu ne yapıyor? Seviyor. Açık. Sonra sümme günadi Cibril fissema. Sonra Cibril ne yapar? Sema ehline nida eder. Sema ehline ne yapar? Nida eder. Evet. Ne der? Allah Azze ve Celle falan kulunu seviyor. Siz de onu ne yapın? Sevin. Allah Azze ve Celle falan kulunu seviyor. Siz de onu ne yapın? Sevin. Diyor ki müellif, dikkat edersek diyor burada Cibril'in nidasını bütün melaike ne yapıyor? Duyuyor değil mi? Bütün sema melaikesi ne yapıyor? Duyuyor. Demek ki yani nida ne yapılır? İşitilir. Nida ne yapılır? İşitilir. Eğer melaike, dikkat edin çok güzel bir fıkıh. Melaike Cibril'in sesini duyuyorsa Cibril de kimin sesini duyuyor? Allah Azze ve Celle'nin sesini duyuyor. Arasında fark yok. Buna dikkat edelim. Sonra diyor ki peki hal böyle olunca melaike yani Cibril'e emretmesini, bunu söylemesini salıklayan kim? Allah Azze ve Celle. Emir de neyle olur? Sesle olur, sözle olur. Değil mi? İşte burada sözlü olduğunun açık beyanı. Bu hadisin diğer mufassal rivayetlerinde de ne var? Bu açıkça ne yapıyor zaten? Gözüküyor. Evet. Burada semadan kasıt cins. Yani semavat. Yani ne? Semavat. Değil mi? Feyuhibbuhu ehlus sema. Sema ehli sever. Yani semavatın melaikesi. Semavatın melaikesi değil mi? Cibril'in haberi ve o kulu sevmesi hakkındaki Allah'tan aldığı emri üzere. Ne yapar? Severler. Ne demek sevmek? Ne demek sevmek? Ve min femerati zelike istiğfaruhum lihazel abd. Yani sadece sevmekle kalmıyor. Onun bir de neyi var? Gerekleri var. Bu kul için Allah'tan ne dilerler? Af, mağfiret. Muvammu ve muvalatuhum lehu. Ve bu kula dostluk beslerler. Ve hâzâ fil hakika huve şeref ve rif'a. Gerçekte şeref ve üstünlük budur. Ve bihi tahsulus saade bi meşiyetillahi teâlâ. İşte Allah'ın meşiyetiyle de ne olur? Saadet ortaya konur. Feyûdâ lehul kabul fi ehlil art. Evet. Arz ehli hakkında, arz ehli ne yapar? Bu şahıs hakkında kabule düçar olur. Yani ey takbeluhu kulubuhum. Arz ehlinin kalbi ne yapar? O kulu kabul eder. Ve tuhibbuhu sever. Leennallaha teala yuhibbuhu. Çünkü Allah o kulu sevmektedir. Ve men ahabbehullahu teala. Dikkat edin. Çok enteresan bir kural. Güzel bir cümle. Allah kimi ki severse habbebehu ila ibadihi. Kullarına sevdirir. Allah kimi severse onu kullarına sevdirir. Fis semavat vel art. hem semavatta hem de arzda. Feşehidu lehu bil hayr. Onlar ne yaparlar? Ha, o insan için hayır üzere şehadet ederler. Bütün hem neredeki? Semavattaki hem arzdaki. Ve recev lehu felah. Onun için ne dilerler? Kurtuluş dilerler. Lima vaka fi kulubihim lehu. Kalplerinde onun hakkındaki bu duygudan dolayı. Ha, bu Kitab-ı Tevhid'de var. Uzun bir şekilde bununla alakalı rivayetler var. Buradan bakabilirsiniz. Bu Ebu Umame ve diğer hususlarla alakalı diğer ravilerden, sahabilerden gelen hadisler burada var. Burada geleceksiniz. Onu okumaya şimdi vaktimiz yok. Kaide şu. Evet. Kulların seni sevmesini istiyorsan Allah'ın seni sevmesini sağla. Kulların senden razı olmasını istiyorsan Allah'ın senden razı olmasını sağla. Eğer Allah seni severse kullar da sever. Eğer Allah senden razı olursa kullar da senden razı olur. Sen kulları razı edeceğim diye Allah'ı razı edemezsin. Sen kulları razı edeceğim diye Allah'ı razı edemezsin. Kulları razı etmeye değil Allah'ı razı etmeye bak ki bir taşla iki kuş vurasın. Yani böylelikle Allah da senden ne olmuş olur? Razı olmuş olur. Kısaca bu hadisin şerhiyle alakalı bugün bunu alıyoruz. Şimdi menheci dersimiz oluyor. He dersin sonunda. Geçen ders gerçi şey yapamadık. Veremedik ama inşallah bu ders ne yapacağız? Vereceğiz. Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz inşallah. Dersten sonra bana bir şey hatırlatın diye söyleyin. Bir şey hatırlatacağım. Unutmayayım inşallah. Evet. Şimdi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin tavsiyelerinden bir iki tane alacağız ama bunu tefsir şeklinde yapacağız. Şimdi bir ayet-i kerime var. Onu burada hemen alalım. Ve bu ayet-i kerime bize neyi emrediyor? Ona bakalım. Diyor ki Allah Azze ve Celle Nisa suresi 60, 61, 62. Evet. Diyor ki Elem tara ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike yuridune en yetehakemu ile tağut ve kad umiru en yekfuru bih. Özellikle bakın bu dersimizde arkadaşlar yuridune en yetehakemu ile tağut ve kad umiru en yekfuru bih lafzı üzerinde duracağız. Ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ida ve izâ kîle lehum te'alev ilâ mâ enzelallah ve ilâ rasûl ra'eytel münafikîne yesuddûne anke sudûda fekeyfe izâ esâbethum musibetun bimâ kaddemet eydihim thümme câûke yahlifûne billâh in eradnâ illâ ihsânen ve tevfîkâ. Ne diyor? Diyor ki sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Hitap kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Sana indirilene yani Kur'an'a. Başka? Başka? Sünnete. Başka neye? Sünnete. Çünkü birazdan verecek. Evet. He, bir lafız kullanacak. He, o lafız bunu bize ne yapacak? Gösterecek. İlâ mâ enzelallah Allah'ın indirdiği ve ilâ rasûl. Evet. Çok enteresan. Sana indirilene ve senden önce. Yani sana indirilene Kur'an ve sünnete ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Aslında tağutu inkar etmekle emrolundukları halde tağutu inkar etmekle tağut bütün tekfircilerin dilinde bu ayet vardır değil mi? Aslında tağutu inkar etmekle emrolundukları halde yine de onun önünde muhakeme olunmak. Yine de onun önünde muhakeme olunmak, onu hakem tutmak istiyorlar. Hemen bu ayeti şap diye ne yaparlar? Önümüze koyarlar. Evet. Oysa şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman, bakın, onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e. Resul'e ne yapıyor? Ayrı bir makam veriyor. Bakın dikkat edin. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman o münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl gelirler. Şimdi bakın. Burada özellikle üzerinde şu laf sunduruyoruz. Aslında tağutu inkar etmekle emrolundukları halde yine de onun önünde muhakeme olunmak, onu hakem tutmak istiyorlar. Yani tağut muhakeme. Hemen bunun karşısında ne bize verirler? Sistem. Bu ayeti böyle anladık. Farz edelim böyle anladık bu ayeti. İyi de bu ayet peki böyle anlaşılır mı doğrudan? Yani bu ayeti böyle anlamak yeterli mi? Bu ayetin anlamlarından bir anlam bu olabilir. Mümkündür. Ama bakın örnek aldıkları Şeyhülislam bu ayeti nasıl açıklıyor? Bakın dikkat edin. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki sıfat inkarcıları, bakın sıfat inkarcılarından bahsediyor arkadaşlar Şeyhülislam. Kimden? Sıfat inkarcılarından. Yani sokaktaki sıfat değil, Allah'ın sıfatları. Sıfat inkarcıları kitap ve sünnete uygun olup olmadığına bakmadan, kitap ve sünnete, çünkü neye gelin diyor? Neye gelin? Allah'ın kitabına ve sünnete, Resul'e. Sıfat inkarcıları kitap ve sünnete uygun olup olmadığına bakmadan Allah'ın sıfatlarından akıllarının ispatını gerekli gördüklerini kabul etme, inkarını gerekli gördüklerinde reddetme konusunda birleşmişlerdir. Onların Allah'ın sıfatlarını kabul etme ya da reddetmelerin tek yolu nedir? Akıldır. Şimdi tekrar ahsen velevkane 180 demişler ya, tağut dedi değil mi? Bakın nasıl İbn-i Teymiye bu ayeti tefsir ediyor. Yani İbn-i Teymiye örnek gösterirler ya. Sonra onlar aklın kabulü ya da reddini gerekli görmediği sıfatlarda ayrılığa düşmüşlerdir. Akıl ama onda da ittifak edememişler. Ne altta, ne üstte, ne yanda, ne sağda, ne solda. Ne alemin içinde, ne alemin dışında, ne cevher, ne araz. Hulasa. Çoğu bu sıfatları kabul etmeyerek bunlara mecazi anlam vermeyi uygun görmüş. Kimileri de bunlar hakkında bir şey söylemeden bunların ilmini Allah'a bırakmışlar. Ancak bunu yaparlarken bunların sıfatlardan herhangi bir şeyi gösterebileceğini de kabul etmemişlerdir. Burada doğrudan bizle alakalı değil. Yani tevhidcilerden bahsediyor. Bize lazım olan genel kural. Onlar bu yolla akli delillerle nakli delillerin arasını bulduklarını ileri sürmüşlerdir. Yani Kur'an ve sünneti bir kenara atarak akılla aklın ispatını ya da reddini gerekli gördüğünü ispat ya da ne yapmışlardır? Reddetmişlerdir. Ya da kimileri ne yapmışlardır? Daha da kötü bir şey yapmışlardır. Bir şey söylememişlerdir bu sıfatlar hakkında ama güyam Allah'a bırakmışlar. Ancak bunu yaparken de bunlar Allah'ın bize vermiş olduğu bu sıfatlar hakkında bir şey söylemedikleri, ilmini güyam Allah'a havale ettikleri bu sıfatların da neyi hakikati göstermediğini söylemişlerdir. Dikkat edin. Çünkü akli ve nakli deliller Allah'ın kemal, olgunluk sıfatlarını ispat etmede ittifak halindedir. Allah'ın sıfatlarından Kitap ve sünnette gelenlerden hiçbiri, her ne kadar akıl bunların ayrıntılarını idrak edip kavramaktan aciz kalmış olsa bile, kesinlikle akla aykırı değildir. Her zaman bunu söylüyoruz biz. Ne diyoruz? Sahih nakil ne ile? Sarih akılla ne yapmaz? Çelişmez. Şimdi bakın. Şimdi İbn-i Teymiye ne diyor bu kuralı verdikten sonra? Diyor ki, bu sıfat inkarcılarının izledikleri yol, Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerin yoluna ne kadar da benzemektedir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Aslında tağutu inkar etmekle emrolundukları halde yine de onun önünde muhakeme, yani aklı hakem tutmak istiyorlar. Oysa şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara Allah'ın sıfatları konusunda Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği zaman o münafıkların, yani cehmiyenin, yani muattılanın senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek, akılla naklin arasını bulmak ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana nasıl gelirler. Bakın daha sonra İbn-i Teymiye ne diyor? Sıfat inkarcıları birkaç bakımdan ayette nitelenen kimselere benzerler. 1. Her iki grupta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerini kabul etmedikleri halde ona indirilene iman ettiklerini ileri sürerler. Dikkat edin. Her iki grupta Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerinin hepsini kabul etmedikleri halde ona indirilene iman ettiklerini ileri sürerler. Öyle ya. Hiç gördünüz mü inkar eden? Hepsi iman ettiğini ileri sürüyor. 2. Bu sıfat inkarcıları Allah'ın kemal sıfatlarının ispatına ilişkin kitap ve sünnetin getirdiği şeyleri kabule davet edilseler yüz çevirir ve sakınırlar. Bu sıfat inkarcıları Allah'ın kemal olgunluk sıfatlarının ispatına ilişkin kitap ve sünnetin getirdiği şeyleri kabule davet edilseler yüz çevirir ve sakınırlar. Tıpkı Allah'ın indirdiğine ve peygamberin buyruğuna gelin dendiği zaman yan çizen, yüz çeviren o münafıklar gibi. 3. Bu sıfat inkarcılarının onları taklit ettikleri ve peygamberlerin getirdiklerinden üstün tuttukları tağutları vardır. Bu sıfat inkarcılarının onları taklit ettikleri ve peygamberlerin getirdiklerinden üstün tuttukları tağutları vardır. Anlaşmazlık durumunda kitap ve sünnete değil onları hakem tutmak isterler. Görüyor musunuz? Sünni tefsir. Anlaşmazlıkları durumunda kitap ve sünnete değil onları hakem tutmak isterler. Tıpkı tağutu inkar etmekle emrolundukları halde yine de onu hakem tutmak isteyen o münafıklar gibi. 4. Bu sıfat inkarcıları izledikleri bu yolla güzel bir iş yapmak ve akıl ile nakli bağdaştırmak istediklerini ileri sürmüşlerdir. Tıpkı sadece iyilik ve uzlaşma istediklerinden dolayı yemin eden o münafıklar gibi. Sıfatları iptal eden, yani anlamlarını boşaltan herkes batılı içinde gizlenir. Hakkın yanında görünür. Üstelik batılını onlarla süsleyerek gizlediği batıl davalar ileri sürer. Fakat Allah'ın kendisine ilim, anlayış, hikmet ve iyi niyet bahşettiği kimseye ne batıl karışık gelir ne de yalancı davalar ona gizli kanır. Yardım istenecek ancak Allah'tır. Evet. Bu Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin neyi? Nisa suresindeki bu ayete vermiş olduğu bir tefsir. Neden bunu verdik? Neden? Bakın. Öyle meseleler vardır ki dinin aslıdır. Dinin aslı olan meselelerin en önemlisi de Allah'a nedir? Nedir? İman. Allah'a iman, zatına, isimlerine, sıfatlarına, fiillerine nedir? İmanın bütünüdür. Bunlar olmadan peygamberlere imanın hiçbir anlamı, kitaplara, meleklere imanın hiçbir anlamı yoktur. Bunlar olmazsa olmazdır. Hepsi olmazsa olmazdır ama en başta bu vardır. Siz bu konularda Kur'an ve sünnetin dışında ne yapacaksınız? Bir yol benimseyeceksiniz. Kur'an ve sünneti rafa kaldıracaksınız ve ne yapacaksınız? Aklı sadece ölçü alacaksınız. Nedir tağut? Allah dışında tapılınan her şeydir. Allah'ın zatına, isimlerine, sıfatlarına, fiillerine tapmak neyle olur? İlimle olur. İlim nedir bu hususta? Kur'an ve sünnettir. Sen Kur'an ve sünneti terk ettiğin zaman ne yapmış olursun? Aklını tağut yerine koymuş olursun. Böylelikle aklına taparsın. Öyle olur ki akıl nakilden nedir dersin? Üstündür dersin. İşte İbn-i Teymiye diyor ki eğer bu ayet anlaşılacaksa en başta böyle anlaşılacak. Sen sonra ne yaparsın? Kur'an ve sünneti bırakır, münakaşa yapıyorsun Cehmiye ile. Kur'an ve sünneti bırakıyor, neyi hakem tayin ediyor? Aklı. Aklın önünde muhakeme olunursun. Ondan sonraki bütün tefsirler bu ayetin neden ibarettir biliyor musunuz? Neden? Sadece tefsirden ibarettir. Ayetin asıl anlamı budur. Neden ayetin asıl anlamı budur? Çünkü ayetin evveline ve sonrasına baktığınız zaman bizzat bunu görürsünüz. Sana indirilene ve senden önce indirilene. Şimdi ne demek sana indirilene ve senden önce indirilene? Sadece devlet nizamı mı var? Biz şunu biliyoruz. Bütün indirilenlerde ortak olan ne? Sadece Allah'a ne? Kulluk ve hiçbir şeyi ne yapmamak? Ortak koşmamak. Allah'a en büyük kulluk, ona en büyük ortak koşmama vesilesi de nedir? Bunları bilmektir. Yoksa her kavmin şirati ve minhacı nedir? Farklıdır. Her kavmin şirati ve minhacı nedir? Farklıdır. Ama bu noktada asla ne yoktur? Fark yoktur. İşte bunlara gelin denildiği zaman o münafıkların tağutu alıp Kur'an ve sünneti inkar ettiklerini görürsün diyor. Ha gelelim bugünün tekfircilerinin bu ayeti bir manaya indirgemesi, işte yanlış olan bu. O mana belki çıkar o ayetten. Çıkması muhtemeldir. Ama asıl olan kuraldır, temel, esas bu. Sen Kur'an ve sünneti sadece devlet yönetiminde bırakmakla tağutu ilah edinmiş olmuyorsun arkadaşım. Eğer sen Kur'an ve sünneti ne de imanın bütün baplarında bırakıyorsan zaten senin tağutun nedir? Akıldır. Yani neden? Neden tağut olarak sadece ahkamla alakalı neler görülüyor? Neler? Hükümler. Böyle bir şey yok. Bu işin teferruatı. İşin neyi? Teferruatı. Aslı nedir biliyor musunuz? Kur'an ve sünneti imanda temel kabul etmemektir. Sen Kur'an ve sünneti imanda temel kabul etmez, tamamen Kur'an ve sünnet dışı yorumlarla yola çıkarsan adama soruyorsun. Diyorsun ki falan yerde biri var. Ne yaptı? Gariban ya, adam gariban. Adam gariban. Ne yaptı? Kalktı falan partiyi oy attı. Diyelim Erbakan'ı oy attı. Kafir diyor. Niye? Tağut inkar etmedi. Başka? Allah'ın kitabı ve sünnetin önünde muhakeme olmadı. Peki falan var. Diyor ki Allah her yerdedir. Müslüman diyor. Falan diyor ki Allah Azze ve Celle her yerdedir. Odadadır. Başka semadadır. Başka arabadadır. Başka cübbemin içinden Allah'tan başkası yok. Başka domuz da Allah'tan başkası değildir. Yorum yok. Falan diyor ki Allah sevmez. Yorum yok. Falan diyor ki Allah gülmez. Yorum yok. Falan diyor ki Allah'ın sadece 7 tane neyi var? Sıfatı var. Başka sıfatı yok. Yorum yok. Falan diyor ki Buhari Müslim'de şöyle bir rivayet var ama bu benim aklıma ters. Ben bunu inkar ederim arkadaşım. Yorum yok. Bu bu işte. Onun teferruatı. Onun teferruatı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi arkadaşlar? Yani bu ayet temelle alakalı bir ayet. O teferruat da belki içine girer. Ama asıl olan Kur'an ve sünnet bütün. Yani sen Kur'an ve sünnetin içinden şunca kitap düşünün, Kur'an sünneti. Sadece şunu al. Peki bunu inkar eden kafir. İyi de arkadaşım bunca nas ne oldu? Onlar sepette. Onların kıymeti yok. Sahabeye küfretmiş. Önemli değil. Bakın bunu diyenler öyle yaparlar. Sahabeye küfretmiş. Önemli değil ya. Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz? Öyle değil mi? Öyle. Sahabeye küfretmiş. Önemli değil ya. Mezhepler arasında fark yok. Madem ki Allah'ımız bir, Resulullah'ımız bir, tamam. İşte asıl bu. Hayır, öyle değil. Kural bu. Sen onca mazmun içinde, muhteva içinde bir tanesini alıyorsun, ayete sadece bu anlamı yüklüyorsun. Öyle değil. Hayır. O sadece ayetin fer'i manalarından bir manadır. Asıl olan budur. Kitap ve sünneti sen bütünüyle almak zorundasın. Kitap ve sünneti kitap ve sünnetle anlamak zorundasın. Aklını sadece kitap ve sünnetin hizmetçisi yapacaksın. Onun dışına çıktığın an bileceksin ki sen ne yaptın? Doğru yoldan çıktın. Kur'an ve sünnet dışında başka şeye ne yaptın? Evet, saptın, ona muhakeme oldun. Asıl olan bu. Yani sen cüz'iyatı önemli görüp, cüz'iyatı önemli görüp, aslı önemli görmezsen, bu çok büyük nedir? Hezeyandır. Yani sen ufacık bir meselede insanları tekfir edeceksin, ama asli meseleleri ne göreceksin? Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Yani ufacık meseleleri, adamın babası ölmüş, mahkemeye gitmiş, mahkeme mal verecek herife, sen tağuta gittin, muhakeme oldun, kafirsin diyor ya. Düşünebiliyor musun? Sen kafirsin diyor. Aynı adama diyorsun arkadaşım, bu Allah'ın sıfatlarından ne biliyorsun? Bilmem diyor. Öyle olmaz diyor. Ne demek ya? İstiva mı? Auzu billah diyor. Yahudi Hristiyan inancı. Allah semada mı? Bırak Allah aşkına ya. Nereden çıkardın bunu? Ya da Allah bizim hangi karıyla evleneceğimizi bile bilmez. Ne zaman evleniriz o zaman bilir. Yani bunları küçük gör. Ama ufacık bir şey. Adam mahkemeye gitmiş. Mirasını hak iddia edecek. Yok, olmaz. Senedi protesto olmuş. Mahkemeden celp gelmiş. Gitmeyeceksin. Anlatabildim mi? Ya bakın bunlara dikkat edeceğiz. Örnek. Yani asli meseleler bitirilmiş, Ehl-i Sünnet asli meselelerle uğraşıyor. Onlar fer'i meseleler. Onlar kadıların işi. Kimin işi? Kadıların. Ama bu meseleler kadıların işi değil. Çünkü bu meseleler hayat memat işi. Onlar kadıların işi. Bırak onlara, kadılar baksın. Evet. Kısaca dersimiz bugün bu. Var mı sorusu olan? Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa estağfiruke ve etûbü ileyk. Kayıt cihazlarını kapatalım. Kayıt cihazlarını kapatalım arkadaşlar.